Неистрелвай с поглед, неизбежните неща, не убивай всичко неродено. Сигурно се лъжа, може би греша, нещо става с мене. Ясното слънце сети в моите очи, няма никой тук на волнолуман. Ако може да се видя някак отстрани, може би ще си припомня, може би ще се позная. Разтреперено море, разтреперени ръце, разтреперена усмивка. Спомени блуждаят в бурното море и не дават миг почивка. Есенното слънце сети в моите очи, няма никой тук на волнолома. Може да се видя някак отстрани, може би ще се припомня, може би ще се позная. Утре. Утре. Пин пин пум пин. Трети до тюн тюн. Тигаден ти до тюн. Тигден тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим тим Разтреперено небе, разтреперени ръце и морето се въздиша. Крясъци на чайки по прозрачното небе за вратулки свои пиша. Есенното слънце свети в моите очи, няма никой тук на волнолома. Ако можех да се видя някак отстрани, може би ще си припомня, живи ще се позная. Спира мандолината, ама това продължава още малко, разбрали го как?